mula ku tunggah diku. Oi, nyanyi hatiku layau, nyanyi hatiku layau, ku tahu mata di perahu. Mandani bula di waktu ngahukum pagi. Oi, labuhan nan bukasan, labuhan nan bukasan, jejama ya bungkong hati. Labuhan nan bukasan, labuhan nan bukasan, jejama ya bungkon hati. Tahun baru diranau, thank you. meminum. Oi, Udayung caka sempan, Udayung caka sempan di ujung di bumi Lampung. Udayung caka sempan, Udayung caka sempan.